Zjednoczenie chrześcijańskich rodzin to ta prawdziwa, dobra zmiana na przyszłe lata. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 lutego, minęła 24. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje jedna osoba po pożarze we wsi Wrześnica w zachodniopomorskim. Ogień już udało się ugasić. We Francji sprzedano około 150 kg wołowiny z nielegalnego uboju w Polsce. W poniedziałek nad Wisłą będzie inspekcja z Brukseli. Na koniec rekordy ciepła zanotowane w Australii. Średnia temperatura w ciągu doby to 30 stopni Celsjusza. Jedna osoba zginęła w pożarze we wsi Wrześnica w województwie zachodniopomorskim. Zapalił się tak zwany bliźniak, powiedział nam starszy kapitan Piotr Słupski, dowódca jednostki straży pożarnej w Sławnie. Z chwilą przybycia na miejsce strażacy zostali palące się połowę budynku bliźniaka. Płomień wydobyła się ponad dach. Jednocześnie z akcją gaśniczą trwały przeszukiwania pomieszczeń. W jednym z nich znaleziono ciało, była to kobieta około 60 lat. Jak mówią strażacy, akcja była bardzo trudna. Budynek palący się cały w ogniu, temperatura minusowa. Część budynku, która się paliła, została całkowicie zniszczona. Ratowano dom przyległy. W działaniach udział brało 8 zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej. A przyczyny pożaru na razie nie są znane. Śledztwo prowadzi policja. Około 150 kg zepsutej wołowiny z Polski sprzedano konsumentom we Francji. Poinformowało o tym francuskie Ministerstwo Rolnictwa. W sumie na cekwanę trafiło niemal 800 kg zepsutego mięsa z Polski. Jak ujawnili dziennikarze, w ubojni pod Ostrowią Mazowiecką prowadzono nielegalny ubój chorych krów, a nawet wykorzystywano mięso z padliny. Proceder trwał w nocy pod nieobecność lekarzy weterynarii. Tak zdobyta wołowina trafiała na rynki co najmniej 10 krajów Unii Europejskiej. Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiada zmiany w przepisach o bezpieczeństwie żywności. W ubojniach, gdzie nie ma 24-godzinnej obecności lekarzy weterynarii, tam trzeba wprowadzić 24-godzinny monitoring i to będzie natychmiast wprowadzane. Jest również potrzeba zmian w inspekcji weterynaryjnej. Lekarze prywatnej praktyki wykonują zadania na rzecz inspekcji. Chcę zaproponować Radzie Ministrów zmiany w ustawie dotyczącej inspekcji weterynaryjnej, rozszerzając jej odpowiedzialność i jej wprost przeznaczając większą ilość etatów. Tylko instytucje państwowe mogą zapewnić odpowiedni nadzór i wyeliminować takie przypadki jak z tą nieszczęsną ubojnią. A w poniedziałek do Polski przyjeżdża grupa inspektorów Komisji Europejskiej. Zakłady chemiczne w Policach podają, że zatrzymania pracowników przez CBA nastąpiły po zawiadomieniu odpowiednich służb o możliwości korupcji. O podejrzeniach poinformowało kierownictwo przedsiębiorstwa. Zatrzymani pracownicy zostali dyscyplinarnie zwolnieni z pracy. Zatrzymano również biznesmena z Podkarpacia. O szczegółach Tobiasz Madejski. Podejrzenia o przestępstwach pojawiły się po wdrożeniu procedur wewnątrz firmy. W ostatnich miesiącach okazało się, że pracownicy mogą brać łapówki przy zakupach jednego z komponentów wykorzystywanego w produkcji nawozów, a trwało to przynajmniej od 2014 roku. Jak zapewnia w komunikacie wysłanym do naszej redakcji Artur Dziekański z Biura Komunikacji Grupy Azoty, spółka poinformowała o podejrzeniach CBA, a to zatrzymało pracowników. Wtedy, jak czytamy w komunikacie, grupa zwolniła ich dyscyplinarnie. W rozmowie z TVP prokurator Marcin Lorenc informował, jakie stanowiska zajmowali. Jeden z tych pracowników zajmował stanowisko kierownicze, natomiast drugi był specjalistą w dziale tzw. zakupów strategicznych. Obaj mieli decydujący wpływ na to, w jaki sposób te komponenty będą kupowane przez zakłady chemiczne. Pracownicy z Polic oraz biznesmen przyznali się do winy. I zmieniamy temat. U nas temperatura na minusie, w Australii wyjątkowo ciepły styczeń. Średnia dobowa temperatura przekroczyła tam 30 stopni Celsjusza. Specjaliści twierdzą, że wyjątkowo upalny miesiąc przyniósł ze sobą znaczne spustoszenia w przyrodzie. Takiego stycznia w Australii jeszcze nie było. Średnia temperatura z całego miesiąca przekroczyła 30 stopni, a co najmniej pięciokrotnie meteorolodzy w całym kraju notowali temperatury powyżej 40 stopni. Rekordy padły w położonym na południu kraju mieście Adelaide, gdzie notowano 47 oraz 49 stopni Celsjusza. Upalne jak nigdy dotąd lato spowodowało wiele pożarów lasów, a do szpitali przyjmowano znacznie więcej osób niż w ubiegłych latach. W Tasmanii strażacy walczyli z 50 pożarami. Władze Australii szacują, że upały zabiły wiele dzikich koni oraz nietoperzy. Miejscowi rybacy informowali o setkach śniętych ryb znalezionych w rzekach. Odnotowano nawet przypadki węży, które by schronić się przed upałami, wchodziły do domowych systemów kanalizacyjnych. Australia od kilku lat zmaga się z gorącymi latami. Rok 2018 i 2017 były odpowiednio trzecim i czwartym najgorętszym rokiem w historii kraju. Naukowcy twierdzą, że to bezpośredni skutek ocieplenia klimatu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro bez rekordów, ale całkiem ciepło. Od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 6 w centrum kraju i aż 12 miejscami na południu. Poza tym zachmurzenie duże, będzie padał deszcz. Tej nocy uwaga na marznące opady praktycznie w całym kraju, a na termometrach będzie od minus 3 stopni do plus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Subiektywna historia polskiego jazzu według Jazzpospolitej. Koncert przygotowany dla Filharmonii Szczecińskiej. Jazzpospolita, Atom String Quartet i soliści. Zapraszam na retransmisję tego wydarzenia w Trójce w niedzielę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. Grupa nazywa się Echa. Dawniej nazywali się Bez Sensu. Tak zmienili sobie nazwę. To więcej sensu może jest w nazwie Echa jednak. Tak. I nagrali piosenkę zatytułowaną Polska na supeł. I to jest tekst, który ma jakby podwójne dno. Po pierwsze to jest miłość do Polski, a po drugie to jest miłość do kobiety. Można właściwie w tych samych słowach opowiedzieć dokładnie to samo. Nie wiem, czy słuchałaś uważnie tekstu. Starałam się słuchać, aczkolwiek taki motyw już chyba parę razy został wykorzystany i w muzyce, i w literaturze, więc sprawdzony. Sprawdzony, tak dobrze, tak. Zwłaszcza, że grupa jest rekomendowana przez samego Kazika. Nie znam całej płyty, tylko i wyłącznie ten singiel, który pojawił się jakoś teraz już w 2019 roku. Będziemy zatem sprawdzać, co tam słychać u naszych już znajomych w audycji Polski Beat z grupy Echa. Teraz będą nagrania pani Marty, chciałem powiedzieć. Może się przywitamy jeszcze, Hirku, bo właśnie zapomnieliśmy. Dobry wieczór, Marta Malinowska. Dobry wieczór, Hirek, tak, Wrona, bardzo, Polski Beat. Tak, Polski Beat, audycja. Teraz będzie, wiesz, starość, to już po prostu nie pamiętam o pewnych rzeczach. Dobrze, że młodzi producenci przypominają stare utwory też, właśnie zarówno dla was starszego pokolenia, żebyście sobie pewnie odświeżyli jakieś wspomnienia, jak i dla nas młodszego pokolenia, żebyśmy byli zaznajomieni z tą historią muzyki. I tak się wydarzyło w przypadku serii Polish Edits. Kolejny z utworów, bo to jest naprawdę przepastna skarbnica muzyki. I na dzisiaj propozycja od po pierwsze Ewy Bem, bez tego i owego, ale Selvi odpowiada za edit tego utworu. Bardzo proszę, znowu mi się dostało po moich siwych włosach. Thank you. powiedziałbym, że pani Ewa to sobie nie pośpiewała tutaj w tym utworze. Ale na pewno spełniła bardzo ważną rolę w nim. Pojawiła się. Oczywiście, była. Ale wy to młodzi macie takie tendencje do tego, żeby tak zaprzepaścić dorobek artysty. Po prostu tylko sobie wziąć tam sampelek i wokół tego zbudować coś. I mówi to człowiek, który promuje hip-hop od wielu dekad. A to co innego, bo to wiesz, budowanie na samplu takich wiesz, nowych wartości zupełnie to tak, ale tutaj to... No nie wiem. Niby nie udało ci się dostrzec tych wartości. Nie. No cóż, myślę, że będziemy musieli jeszcze pozagłębiać temat. Popracować trochę nad tym, tak? Tak, i może uda się ciebie przestawić, chociaż jak to mówią, że się starych drzew nie przesadza. Przesadzać nie będziemy, ale trochę kierunek tylko odwrócimy. Ale ja państwu powiem, że jestem zupełnie w szoku, kiedy zobaczyłem, jakie nagranie następne Marta przygotowała, bo nie wiem, jakie są tego powody, ale sięgać po płytę Ace'a, to naprawdę, no... Udało nam się chyba znaleźć jakiś taki wspólny punkt. No dobrze, niech będzie Ace. Kolejny zwykły dzień wstaje z wyra. Jak i chillam, znowu muszę gdzieś się zwijać. Każda chwila to moja szansa, żeby lekko poprawić bilans. Żeby wieczorem znów grać w bilan. Wiem, że każdy z nas ma swoje jazdy, ale każdy z tego miasta znamy ten beton i asfalt. Każdy z nas ma trochę hajsu w łapie. Wiesz co innego jak ten papier rusza na stać. Garaż i błękitna Astra. Najpierw trzeba wbić się na start. Ruszyć z tym bez gadania zamiast tracić czas na jakieś bzdury. Wolę brać pełny pakiet i grać rap. To jest tak, łapiesz? Ziom, jestem tu po hajs niepodrobny. I wielodzień, co jest teraz modne? Ty wiesz, są tacy, którzy mają z tym problem. Ja w ogóle nie mam takich jazd. Co ty? Zapinam pas, ściskam gaz, jadę zrobić parę złotych. Po tym nagram singla, to jest film dla każdego stąd, który chce się wybić coś jak Bogu Ślinda. Film dla ziomów, którzy chcą sobie jeździć wozem. Wiesz, projekt jest w drodze. Ej, ej, słuchaj, co jest? Co jest? Polska wersja ciąga nas show biznes. Nie wiem jak ty, ale ja tu gram o wszystko. Pamiętaj o tym. Na razie czas zakręcić się za jakąś pensją. Często robię tak, sprawdź gdzie jest Ace'ją. Ruszam się stąd wziąć hajs z puli. Jak muszę zrobić jakiś tuning, trzeba skalanie. A żeby się nie zmulić, za wszystko bulisz. I nawet jak się bawisz, a luz to masz dopiero jak masz wóz i masz kawir. Ale spoko, to jest gra dla sportu. Sprawdź, o twój kawałek tortu. Jak od tenisa na plejaku do prywatnych kortów. Chłopaku, jest wielu co tak żyją, których stać, żeby łapać chwilę, kupić bilet i lecieć do Rio. Yo, ty też zrób to. Czeka na nas więcej niż ten pieprzony tysiak brutto. Dzisiaj sam wybierasz. Możesz jak co drugi typ siedzieć w domu i oglądać Big Brothera. I potem mieć tu w sobotę. Jak na parkiecie widzisz fajną laskę, a w kieszeni dwa złote. I nie przewieziesz się z banknotem, a wiesz, ona chce się wbić w kablotę. A potem w wielki hotel, w miękki fotel. Chcę mieć flotę, ja w sumie nie mam nic do niej. Zróbmy ten hajs, zróbmy ten hajs. Co jest? Ej, słuchaj, co jest? Co jest? Polska wersja ciąga nas show biznes. Nie wiem jak ty, ale ja tu gram o wszystko. Pamiętaj o tym. Na razie. Na razie. Jak powiedział na razie 20 lat temu ponad, to tak się skończyło na tym jednej płycie, a później poszedł w jakieś biznesy, no i następnej płyty już nie nagrał. A wiesz, że Muflon też w swojej audycji Tony Betonu sięgał niedawno po ten album? Niesamowite to jest, tak. Ale ja już wiem chyba dlaczego. Właśnie dlatego, że to jest płyta uniwersalna i trzeba do niej wracać. Po pierwsze dlatego, że gdzie jest Ace, to jest pytanie, które cały czas jest aktualne, bo nadal się wszyscy nad tym zastanawiamy. A po drugie, teraz przy kolejnym słuchaniu tego nagrania wyłapałam tutaj taki wers. Możesz jak co drugi typ siedzieć w domu i oglądać pewne znane reality show sprzed 15 lat, które wraca teraz przecież na ekrany. Więc okazuje się, że dalej ten kawałek teraz albo nigdy może mieć dużo sensu w 2019 roku. To w naszej audycji teraz weteran, ale weteran branży DJ-skiej. So they let you tote that record player down there, huh? It's in here. In here. That's the beauty of music. They can't get that from you. Haven't you ever felt that way about music? Out of Time to album DJ-a Plasza. Nie wiem, czy przypadkiem nie jesteśmy jedyną stacją radiową, która gra tę płytę na swojej antenie. A album naprawdę dobry, Stillness to jego tytuł. Gdzieś tam przeszedł niezauważony, ale my będziemy skutecznie promowali Plasza, bo warto. Konkretny Jungle też będziemy promowali za chwilę. Konkretny Jungle. Mr. Crime. A tak, Mr. Crime się teraz pojawi. No, Mr. Crime, a to nasz kolega tutaj z anteny trochę. Także pojawia się u nas również, więc pozdrawiamy serdecznie. We'll be right back. Był kiedyś taki klub w Warszawie, Jezioro Łabędzie, i grał w nim imprezę swoją jeden z moich ulubionych DJ-ów, takich do zabawy oczywiście, który gra, Stefan Pomponiak. I to właśnie był taki w pewnym momencie motyw, taki jak przed chwilą słyszeliśmy, czyli gdzieś taka Brazylia, plaża, coś tam się fajnego wydarzyło. To był Mr. Klein i Shambhalaya. Podobało się, pani redaktor? Tak, właśnie jak w dżungli rzeczywiście było w tym utworze. Gęsto, gorąco i kolorowo. Więc dobrze. Rozszyfrowaliśmy skąd tytuł tego nagrania. Nie wiem, czy tytuł kolejnej pieśni to jest To jest, nie, to właściwie wszystko jest wyzwaniem dla mnie, bo tak, Marta teraz proponuje piosenkę skierowaną chyba do mnie, Dawaj na parkiet. No i powiem Państwu, że teraz rozpoczyna się część naszej audycji, którą nazywam Mordor Music. Zawsze gram, czuję gardło, przejmuję truby jak złot. Dawaj mój bank, to tym pytaj skąd, skąd sobie mam to skąd. Wody i dym jaki skąd, DJ zwija trzeci pula pod rząd. Jak nie ma twoich ludzi tutaj, odpal FaceTime. Nie ominiej ten baseline znów. Czuję luz, gdy jest pełny klub. Nawet jeśli się pył tam ten typ na bramce. Gra tu typa, co ma pełno dup. Od pół roku wciska ten sam kit barmance. I nic, nic, niech trenuje beats. Ja wolę beat skills i do klubów parę wiz mieć. Paszport, imprez, fiz mieć. Piwo pislać, a nie od niego diz mieć. Chciałbym wdać się w mózgę, za rok jak tu wbije, będzie pizgał pluskę, bo wiesz czemu. A ty zed nie mówi nic jeszcze mu, ale powie, powie. Mam cały plan ułożony w głowie. Z dziomalami bije wciąż za to zdrowie, zdrowie. A ty zed, tak zrobię. Bo mam luz, kiedy wokalami tak zdobię. Kiedy wchodzi Ginger, dawaj na parkiet. W górę Gun Singer, dawaj na parkiet. Kiedy wchodzi mój skład, dawaj na parkiet. Dawaj na parkiet, dawaj na parkiet. Kiedy wchodzi Ginger, dawaj na parkiet. W górę Gun Singer, dawaj na parkiet. Kiedy wchodzi mój skład, dawaj na parkiet. Dawaj na parkiet, dawaj na parkiet. Kiedy wchodzi Ginger, ze mną mój selektor. Dawaj na dance floor, przejmuję sektor. Nadaję wektor, odpal sound i reflektor. Mów mi melanżu dyrektor. Pytasz czy to Mordor, tak to oni. Tłusty vibe, tak, tak to oni. Wszystko widać tutaj jak na dłoni. Wjeżdża nowy track na foni. Miły, Mikey, Ginger, pakiet. Dawaj na parkiet. Dzisiaj słyszę tylko strzały rakiet. Dawaj na parkiet, bo kiedy gramy, to nie gramy muzy do remizy. Wiem co muszę robić, nie trzeba mi analizy. Mikey daje bity, ja dorzucam wokalizy. To czym się nie jaram, wyrzucam do kanalizy. Wpadaj na imprezę, jak ci trzeba świeżej wyzy. Nowych tekstów napisałem dzisiaj ze dwie ryzy. Mam to chore flow, a do tego jestem ryży. Tak, to ten koleż od kiedy wchodzi Ginger. Dawaj na parkiet, w górę Gun Singer. Dawaj na parkiet, kiedy wchodzi mu skład. Dawaj na parkiet, dawaj na parkiet. Dawaj na parkiet, w górę Gun Singer. Dawaj na parkiet, kiedy wchodzi mój skład. Dawaj na parkiet, dawaj na parkiet, dawaj na parkiet. Znowu Mikey dał beat, Mikey dał beat. Sto na sto, że to zabrzmi jak hit. Tłusty bass, bo żaden z nas nie jest fit. Nie mów mi co jest, a to nie jest git. Bo ATZ to przyszłość, a ci brak odwagi. Twoi starzy myślą, że to twardsze dragi. Mam flow, lata świetne stąd. Niech każdy MC ma w to miejsce wgląd. A ty rusz na dancefloor, kiedy wchodzi taka dupa. Robi się gęsto, chyba robisz to często, wiem. Widzę, nie gram w twojej lidze, ale chyba za rok nie będziesz tańczyć w ulicę, więc lecę dalej. Mówię nalej, mówię ATZ, nie oszalej. Zamykasz skalę, młody maleńczuk. Ale czuję luz, UK Glaze to mój blues. Yo, wchodzi ATZ, dawaj na parkiet. Wchodzi z nim jego set, dawaj na parkiet, gdzie ja taki sound, dawaj na parkiet, dawaj na parkiet, dawaj na parkiet. Wchodzi ATZ, dawaj na parkiet, chodzi z nim jego set, dawaj na parkiet, gdzie ja taki sound, dawaj na parkiet, dawaj na parkiet, dawaj na parkiet. No i co, nie wyciągnęła mnie pani redaktor na parkiet. Ja nie wiem, Hirku, co by się musiało, pewnie Prince'a trzeba by było zagrać, żeby cię na parkiet wyciągnąć. Nie, niekoniecznie, niekoniecznie. Ja wiesz, ja jestem w ogóle rozdarty emocjonalnie z powodu jednego utworu, przy którym uwielbiam tańczyć, natomiast stworzył go taki jeden pan, którego bardzo nie lubię, a jeszcze wyszło w ubiegłym roku, że tak już formalnie, że był bardzo niedobry dla kobiet. A, to więc, nie jeden, jak tak, się okazało. R. Kelly, tak, taki jest. O, nie powinniśmy chyba wypowiadać w ogóle tego tak, pseudonimu teraz. Pseudonimu, ten, dokładnie, którego pseudonimu wymawiać nie wolno. Wiesz, że była taka teoria, że w R&B R to jest właśnie R. Kelly, ale tak, już w 2019 myślę, że ona legła w gruzach zupełnie. Zupełnie legła i zostawmy to. My jesteśmy audycją, która zajmuje się polską muzyką, aczkolwiek z wpływami również i R&B, co czasami Państwu pokazujemy. Natomiast w tym utworze przede wszystkim chodziło, Marcie, jak sądzę, o to, żeby zaprezentować sprawnych rymowaczy. Tak. No właśnie. Dokładnie tak. Takie słowo sobie wymyśliłem, rymowacze. Tak. O. W przypadku tutaj Gingera i Miłego ATZ można by powiedzieć, że to są MC, bo oni jednak mocno nawiązują do brytyjskiej kultury bardziej grajmowej. Grajmowej, tak. Więc ja bez żadnego tutaj zmyślania powiem, że Ginger to jest mój ulubiony MC w Polsce. Na pewno. Mhm. No i czekamy na nowe rzeczy, jak zawsze, od Murder Music. Czekamy, może podeślą, może sami gdzieś tam sięgniemy po ich nagrania, zobaczymy. Na pewno będziemy Państwa informować. A teraz, Marta? A teraz Microbeat, to też Poznań, to też zachodnia Polska. Posłuchajmy może najpierw, a potem trochę opowieści o tym, co to za nagranie. Spring, your wings and dry, as your knees were made of bone. And foam spread the nature cold. Inhale is beginning of the upraised form. Haven't feeling awkward, haven't feeling halfway. Backstep, no stress, even though it's tough then. We try to impress, you invent your own mess. No spallet is prime, delta hell, you need a print test. Drop an intuition, nothing going that way. Mothers never have to pay to make it that way. Just get it, don't worry. Spread it, don't blame it. I know the proper explanation doesn't always come. Let it be, let the hidden, let all the rhythm shine. Let in a sage to heal you, making a light to fail you. Letting the someone's fully flow. Proper intuition, nothing going that way. Mothers never have to pay to make it that way. Proper intuition, nothing going that way. Planet others never have to pay to make it that way. The girl. W zupełnie innej audycji jeden ze słuchaczy zwrócił mi uwagę, bardzo grzecznie zresztą, na nadawanie piosenek polskich po angielsku. Zapytał tak: panie Hirku, jaki jest sens nadawać piosenki śpiewane po angielsku przez polskich wykonawców w polskiej rozgłośni radiowej dla Polaków? Marta, może ty mi to wytłumaczysz? Jeżeli muzyka jest dobra, to warto ją nadawać. Okej. Natomiast jakby nie jest to odpowiedź pełna moim zdaniem na to zadane pytanie, a to ja ci odpowiem, dlaczego tak jest. Otóż rozmawiałem z wieloma tekściarzami, którzy piszą po angielsku, czy tekściarkami, i wszyscy podkreślają jedno: po angielsku się łatwiej pisze. Pewnie. Po prostu, a to oznacza jedno, że młodzi twórcy za mało czytają w języku ojczystym. Wiesz, ale znam też takie stanowiska, że po prostu za angielskim jest trochę łatwiej się ukryć. To znaczy powiedzieć rzeczy bardzo osobiste, związane z jakimiś mocnymi przeżyciami, a jednak stworzyć taką delikatną barierę, jakąś po prostu zarzucić kotarę między tym słuchaczem i odkryć się przed nim, ale jednak mieć takie poczucie, że jakaś została doza tajemnicy utrzymana. No dobrze. Także ja bronię jakby co. Ja tych, uważam, którzy jednak, piszą po tak, że jednak jeśli ma się taki naprawdę talent tekściarski, to można i po polsku. Pablo Paavo, Kazik, właśnie, Łona. Właśnie, Hirku, zwróć uwagę na to, że jednak 2018 to były płyty już tych w miarę znanych młodych polskich artystów, w większości zaśpiewane po polsku. Dawid Podsiadło, The Dumplings, jakby oni wiedzą już po paru latach koncertowania, no że nic nie działa na publikę tak jak polskie teksty. Że chociaż byłby to najpiękniejszy tekst napisany po angielsku, to nie ma szansy na to, żeby cała sala odśpiewała czasem za artystę właśnie ten utwór, jeśli nie jest on po polsku. No a po polsku okazuje się, że można nawet dobre popowe piosenki pisać, tak jak Dawid Podsiadło, który sam jest chyba zaskoczony tym skalą swojego sukcesu. Dobra, będziemy teraz eksperymentować trochę z polskim językiem, skoro tak. No dobrze, to w takim razie posłuchajmy. Aureliana, Aureliana. Nie patrz na mnie z góry kotek. Ja nie pola marsowa. Masz coś do dodania, żeby mi odjęło mowę. To nie afazja. Ciągle odbijanie piłki. Muszę złapać tak jak Kurtua. Więc co myślisz, na kój ci ta kurtuazja? W moich oczach jesteś czasem wielka, czasem mniejsza, tak jak kasa. Dawno zapomniałem, gdzie leży ta racja. Racja, dumnie stoję, jak Mars na Panteonie. Nie podbiję śmiertelników, choć ludzie widzą mnie na piedestale. Jedna Wenus umie zbić mnie z pantołyki. Błyszczy jak gwiazda, jestem z innej planety. Kręcę porwicie, jesteś z innej planety. Odgadam tajemnicy tak jak prosty rebus. Boję tak jak Mars, tą ostatnią troczę z Wenus. Błyszczy jak gwiazda, jestem z innej planety. Kręcę porwicie, jesteś z innej planety. Odgadam tajemnicy tak jak prosty rebus. Boję tak jak Mars, tą ostatnią troczę z Wenus. Marta odleciała na Wenus. Kobiety są z Wenus, tak? Czy z Marsa? Kobiety są z Marsa. A. Tak, Wenus to była z Milo. No dobra, wychodzi. O tej porze to się różne rzeczy dzieją w głowach ludzkich, naprawdę. Ale widzisz, bardzo jakby kreatywnie na nas wpłynęło słuchanie tego utworu od Tuza Globale. Nie jestem tego pewna na 100%, ale prawdopodobnie była to premiera w ogóle Tuzy w Trójce. Bo wątpię, żeby ktoś wcześniej zdecydował się na zagranie tej płyty. A to wydaje mi się jeden z ciekawszych projektów hip-hopowych nowych. Mówiąc nowych, mam na myśli to, że traktujący ten gatunek zupełnie inaczej niż wszyscy w naszym kraju do tej pory. Chyba było słychać w tym singlu. Słychać było, tak, to prawda. No dobrze, następne nagranie to wybrała też Marta. Mówiłem, że będzie teraz taka ciężka seria. Yeah. tutaj już bez wątpienia był debiut na trójkowej antenie, czyli Henrietta. Henrietta to jest duet Piotr Radzio i Sonia Wąsowska, za których ja jakoś tak coraz mocniej zaczynam trzymać kciuki. Pierwsze ich utwory można usłyszeć na ich kanałach, między innymi Kylie właśnie. Ta Kylie, Come Into My World, to był cover tego utworu, ale w takim wydaniu muzycznym, które Henrietta rozwija i chce osadzić na naszej polskiej scenie. Właśnie jej pomysł na ten zespół jest taki, żeby zadedykować pierwszą płytę ważnym kobietom z popkultury, więc taki prawdopodobnie będzie tytuł, będzie Kylie, obiecują, że będzie też Madonna w ich interpretacji, także dobrze się to zaczyna. Ach, Irek się zmartwił. A będzie ktoś na tej płycie, znaczy w sensie jakaś kobieta, której dedykuje jakiś utwór, która umie śpiewać? A uważasz, że Kylie Minogue nie umie? Nie, no umieją wszystkie. Irek, zaraz czuję, że ambasada australijska się do nas odezwie i będziesz się musiał tłumaczyć. Nie, jakoś tak, wiesz, jednak wolę na przykład Angie Stone. Ja wiem, albo wiem. Na przykład Erykę Badu, albo Aretę Franklin. A to niedługo będziesz mógł Erykę usłyszeć pewnie po raz kolejny na żywo. A, oczywiście, że się wybieram do Szczecina, tak. I to ciekawe, czy przyjedzie. Przyjedzie, bo... Albo ile się spóźni, bo słyszałem, że ona lubi się spóźniać bardzo. Nie, nie, nie, ona przyjedzie wcześniej. I tam... Ale wyjdzie później na scenę. I tam w ogóle tak, wyjdzie później, bo to jest w ogóle taki projekt polsko-amerykański i będzie grała z polskimi muzykami również. To jest najciekawsze, tak. Wiemy już z kim? Tak, tak, tak, wszystko jest, taki jest profil na Facebooku. Mhm. Ja go, poza anteną ci powiem, bo dzisiaj tutaj mówimy o polskiej muzyce, a nie o Erce Badu. Dobrze, znowuż utwór wybrany przez Marta dzisiaj zdominowała audycję. To nie miało tak być. Wykorzystała moją słabość i, że tak powiem, osłabienie pochorobowe i no i po prostu co mogła, to tutaj przyniosła. Restaurant Posse. Egzaltowana panna Jary, to nie w 3-0-4. Jestem Sheldon z Mizerii, nadzieja jak konferi. To ta znana zabawa typu Tom i Jerry. W kotka i myszkę, mówi do mnie Derry. Ja robię biznes, nadal gonię ferii. Żaden z was nie piśnie, jak zobaczy mnie kiedyś. Trochę mi z tym dziwnie, że śpiewam tak jak Nelly. Ja w głowie mam krzywdę, na emocje biorę kredyt. Au. Wziąłem kredyt, spłacam go do dziś. Później wziąłem się za Zenis. Męczyła głowę myśl, nogi Boga mam w kieszeni. Za proste Louis V, różne rzeczy człowiek ceni. U mnie nie jest git, aplikuję jak Benedykt. Miss me wanna scream, nie odpoczywam przez mewy. Shuffy on the beat, to na pewno się nie zmieni. Mały paranoik, wspomnienia to pokaz cieni. Mały paranoik, to na pewno się nie zmieni. Pokaz cieni bez światła. W szkole byłem Eddie Murphy. Z idolami twoich kumpli jestem na ty. Baby be mine, zapraszam do restauracji. Nie pisz mi na Viber, nie pytaj o drum kit. Nie pytaj dlaczego jestem funky. Nie pytaj czy jestem w posiadaniu prawa jazdy. A kiwam głową, myślę vibe. Przyszlifuję kulturę, ale dla nich to i tak nic. Egzaltowana panna Jary, to nie w 3-0-4. Jestem Sheldon z Mizerii, nadzieja jak konferi. To ta znana zabawa typu Tom i Jerry. W kotka i myszkę, mówi do mnie Derry. Ja robię biznes, nadal gonię feri. Żaden z was nie piśnie, jak zobaczy mnie kiedyś. Trochę mi z tym dziwnie, że śpiewam tak jak Nelly. Ja w głowie mam krzywdę, na emocje biorę kredyt. Jak to się mówi, śpiewanie przez rurkę. Marta powie, kto śpiewał i kto zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Shafter, Tom i Jerry po raz pierwszy też w polskim bicie i w trójce w ogóle. Pokolenie urodzone już po roku 2000. Tak, Kirku, oni już potrafią pisać zwrotki. To przedostatnie nagranie. Dziękujemy bardzo za dzisiejszy polski bit. Irek Wrona, Marta Balidowska, Renata Szewczak. Dziękujemy. Blood. da, da, da.